มาคุยเรื่องจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในเมืองไทยกันดีกว่ามันใกล้ตัวดิเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อปี2523มีผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งถูกหลอกเอามาฆ่าที่ท้องนาริมคลองสามวาระหว่างซอยคลองซอย2ตะวันตกกับซอย3เขตมีนบุรีกรุงเทพนี่เองครับมีคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มากับผู้ชายอีก2คนก็รวมเป็น3คนก็แวะที่ตลาดมีนบุรีซื้อก๋วยเตี๋ยวติดมือไป3ห่อแล้วก็เดินเลาะริมคลองสามวาไปเมื่อเวลาประมาณ4โมงเย็นรุ่งขึ้นมีชาวนาออกไปพบศพผู้หญิงคนนี้ถูกแทงตายนอนอยู่ริมคันนาบริเวณที่พบศพนั้นมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ยังมีห่อก๋วยเตี๋ยวซึ่งกินแล้วก็ทิ้งตกอยู่ด้วยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม่ายอยู่ในกรุงเทพมีบ้านให้เช่ามีฐานะดีนอกจากมีบ้านให้เช่าแล้วก็ยังออกเงินกู้ด้วยแล้วการที่ผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าตายก็เป็นเรื่องของการให้กู้เงินนี้เองคือคนที่พามาซึ่งเป็นลูกหนี้นี่ได้ชวนให้แกมาเอาปลาที่มีนบุรีเพราะว่ามีนบุรีใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองปลามีปลาเยอะพอมาถึงที่เปลี่ยวก็ฆ่าผู้หญิงคนนี้เสียเพื่อเป็นการล้างหนี้สำหรับบริเวณซึ่งผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าอยู่ห่างจากริมคลองสามวาประมาณ 3-400 เมตรคือไม่ใช่อยู่ริมคลองอยู่ห่างจากตลาดมีนบุรีประมาณ6กิโลเมตรซึ่งนับว่าไกลจากตลาดมีนบุรีมากทีเดียวดังนั้นถ้าทั้ง3คนเดินออกจากตลาดมีนบุรีเมื่อประมาณ6โมงเย็นกว่าจะเดินไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็กว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็คงจะเป็นเวลาโพลเพลใกล้ค่ำผู้หญิงคนนี้ก็คงจะถูกแทงตายเวลาประมาณ6โมงเย็นอย่างแน่นอนเรื่องผู้หญิงถูกแทงตายนี้ปรากฏว่าเป็นข่าวที่ชาวบ้านที่นั่นโจษจันกันมากต่างก็พากันมาดูศพกันล้นหลามเพราะว่านานๆจะมีการฆ่ากันตายสักรายโดยเฉพาะรายนี้เป็นผู้หญิงกรุงเทพด้วยไม่ใช่ชาวบ้านย่านนั้นหลังจากนั้นไม่นานวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็ออกอาละวาดปรากฏว่ามีผู้ถูกหลอกหลายรายรายหนึ่งออกไปหาปลาตอนกลางคืนไปลำพังคนเดียวโดยมีไฟตะเกียงกับฉมวกเป็นเครื่องมือจับปลาจับกบพอเดินไปหาปลาในบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายก็ถูกผีผู้หญิงคนนี้หลอกไล่หน้าไล่หลังเอาฉมวกแทงก็ไม่ถูกวิ่งหนีไปทางไหนก็ตามไปหลอกทั้งนั้นแม้แต่เข้าบ้านแล้วมาเปิดหน้าต่างออกไปดูก็ยังเห็นผีผู้หญิงคนนี้วนเวียนอยู่ข้างนอกเล่นเอาผู้ชายคนนี้ไม่กล้าออกไปหาปลาคนเดียวอีกเลยอย่าว่าผีผู้หญิงคนนี้จะหลอกในตอนกลางคืนเลยแม้แต่เวลากลางวันก็ยังมีคนถูกหลอกทั้งที่เหตุการณ์ล่วงมาหลายปีจนชาวบ้านลืมเรื่องนี้กันหมดแล้วคือวันหนึ่งในจันทร์ซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองสามวาฝั่งตะวันตกก็มาที่ปากคลองปรากฏว่าผ้าขาวม้าที่เอามาด้วยนี่ตกหายไปอีกหลายวันต่อมาในจันทร์ก็เดินผ่านตรงที่ผู้หญิงถูกแทงตายตอนนั้นเวลาประมาณสัก 3-4 โมงเช้าแกจะไปทำธุระก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยลักษณะเป็นคนกรุงเทพที่ศีรษะมีผ้าขาวม้าผืนหนึ่งคลุมบังแดดอยู่พอในจันเห็นก็แปลกใจว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะทำไมถึงมานั่งตากแดดอยู่คงจะไปหาใครละมั้งแต่เอ๊ะนั่นมันผ้าขาวม้าของเราที่หายไปนี่ถึงอาจจะไม่ใช่เพราะว่าผ้าขาวม้านี่เขาก็ทำขายมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเขาไม่ได้ทำผืนเดียวนี่ในจันก็เข้าไปถามว่าจะไปไหนไปหาใครตามธรรมเนียมของชาวบ้านเพื่อว่าจะได้ให้การช่วยเหลือแนะนำหรือว่าพาไปเมื่อในจันทร์เข้าไปพูดด้วยผู้หญิงคนนั้นก็พูดเป็นทำนองว่าบ้านเธออยู่แถวนี้ล่ะทำเอาในจันทร์ก็แปลกใจเพราะว่าถ้าอยู่แถวนี้ทำไมเขาถึงไม่รู้จักเพราะว่าบ้านย่านนี้มีไม่มากรู้จักกันทั้งนั้นตั้งแต่หัวคลองยันท้ายคลองขนาดอยู่ไกลกันทั้ง 3-4 กิโลเมตรก็ยังรู้จักกันแต่นี่ทำไมเขาถึงไม่รู้จักแม้แต่เคยเห็นก็ไม่เคยในที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ชวนนายจันให้ไปเที่ยวที่บ้านด้วยความอยากจะรู้ผู้หญิงคนนั้นบ้านอยู่ที่ไหนเพื่อให้หายข้องใจนายจันก็เลยเดินตามผู้หญิงคนนี้ไปพอเดินมาถึงตรงบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายผู้หญิงคนนั้นก็บอกถึงบ้านแหละอยู่ตรงนี้แหละนายจันนี่งงเป็นไก่ตาแตกผู้หญิงคนนั้นบอกถึงบ้านแล้วไม่เห็นมีบ้านที่ไหนมีแต่ท้องนาต้นไม้ขึ้นอยู่สองสามต้นโดยเฉพาะตรงนี้เป็นที่ที่ผู้หญิงถูกแทงตายนี่นาเอ๊ชักจะไม่ได้การซะแล้วแต่ตอนนั้นนายจันก็ยังไม่สงสัยว่าจะเป็นผีก็คิดว่าผีอะไรจะมาหลอกคนกลางวันแสกๆก็เป็นไปไม่ได้ผีมันต้องหลอกกลางคืนสิ